What a

nisɔɔsalemu o denkɛ jarabɔ n'i bɛna y'a diya don bugɔra diya bɛɛ lɛ nsorolana kpɛlɛbɛ kpɛlɛbɛ min bɛ fɔra a jɛ da wala a ti tubi a ti ti mɔgɔ ti dafa la di ka tununa n'o a kpɛlɛbɛ b'a di amadu taale ala ka sɔrɔ k'a kɛ tiɲɛ ye ko ne ye bonyabaga cɛ bɛ sɔn musule ne ka dɔ sɔrɔ ka bɛn i labilara cɛ kɔnɔ le fana pa pa pa pa pa pa n'i ti kɔrɔla banna k'a bɛ suma cɛ alaina dem toworo ya allah aga ni yani kana yiti bugo ma oto na ya butu ba na ya safa dem toye koy mana furka ko ya ilewa wallahi iga kambi kana mai abana ke ku ma to mana ko ba ko da me kata sai ko ko da ge tuwa ya sabar wula ko wata wata ko dile hake wata wata ko ke sabore ko da mu sana meta la dir ko kana ku ba har sai ka bwa dara ayara ka dati bumute kuma dunana ani ya dimi aburya yeka aga lo biya yiri biya kun ku wallahi da ke ni sini kyabi wallahi sini preparing dile ina ko fa deni yo fa de lagman ina ko fa leri na ke ke ga na lara do ma bo sara ka ati na kana re tira jar buke wolja ma do ma do ma ko re tira ti sara ma ko ba kwalu ibu sara la be do ti dile da ke sini ati ani ne la do ai jani fo ye ani ne la de aja mo sa waro ani ne la de mamari sawarra anyele lagi ilari sawarra anyele lagi ilari sawarra anyele lagi kala munya anyele lagi kala baraka sawarra anyele lagi kala kanya sawarra anyele lagi kala hina sawarra anyele lagi sabure wole ka dite sinye di doma na ka magake na yasara ga ga la diri mama mutoru ar la diri ar ga ara di amadu kama ba kula di Nam Kole duoka ni nana na foko. Ah. Nana salo mena. Naam. Karata ko sal ma. Maraba. Ah. Kole aja anda da. Naam. Konona. Naam. Ka daje mo woro ni. Ah. Ko chama fra. Naam. Ko duoka konona che. Maraba. Amen. Amen. Ko chama fra. Naam. Ya ko ne ni ko bie. Naam. Mara mu ko bie. Naam. Mara mu ko bie. Naam. Bendura, Namara Sura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, Namura, ko abia ke ni bora do ah yele be dia ra kumai na ba ko ye ko kai tan na ko ko kai ko ka du ko kai na ka akorani ga na ko ka ka sa se ko akor na ba ko ba do ro ma na ko mu ma so abia bora na ko ka ko ni ga na ko ni ba lai ko ni ai tan na ba ala ma ko ba na ko ya ba do yo na ko jane ah kan te jar nya ya ra na ba ko ni ti nya ya ra ah ti ti do do ro ko ya ya ra ele na fa ni yo ah ko ko ta ni ti ti na ru ga ah na u ba duniya san san ni ah ko na kan nya ya ra na ba ko e ni fa ro ye bo na ko ni akoro na aja fa tu ah ni tu ka du du na ko ka du mo ke adun na ala furu ni amen ka ba ye du mo ke adun ko bie ye na ala furu ni amen takala anya do ni baba wele no arjata nam ni singura ah ane ni akor ni ado ro nam ni ba do adi baba ko ka do ne albando ni ya ala furu ni amen ko ka ba ye do ke gormo muso nam ake kamara muso nam ake bal mar masai baba ane be ko na du ya ko ka ba ye do ke awo ma sai nam ade ala ngara baba ale hori ane awu du hori nam ko ka du ka halka na ti asu ni ma baba ye be ka muwa ko du ko ti ade ala ka mu no amen wele haja pati nam amata seri nam ale ni ado hori ah ko ka ba ye jamana ni baba ko ka du ka